a nie mówiłem, wypełnili leitmotiv na start wiosny, czat radosny. No to przynajmniej raz się doktorowi Wilczurowi udało coś zrealizować, ale zaraz, zaraz. Czy to tylko dlatego, że taki leitmotiv dzisiejszy, czy może jest jakiś inny powód, dla którego zaprezentowaliśmy właśnie taki zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz już prawie wszyscy wiedzą, co słuchają tej audycji z niedzieli na poniedziałek między drugą a czwartą, a szczególnie tak około trzeciej. Ten zespół ma poważne podstawy, żeby grać ska, ponieważ właściwie wszystko jest tutaj ska. Zespół zwie się Skalariak, a to dlatego, że liderzy zespołu mają na nazwisko Skalari. Płyta nosi tytuł Klub Ska, a cały kraj, czyli kraj Basków w języku baskińskim, zwie się Euskadi. Więc ska jest tam bardzo, bardzo dużo. Z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku. O, to nam otwiera furtkę w takim razie, że może być jeszcze po hiszpańsku, ale nie z Hiszpanii. Oczywiście dr Wilczur jako wielki, wielki obrońca parytetów być może to zrealizuje. Niektórzy oczywiście nie lingwiści, no mogą się w tym pogubić, ale skrzywienie zawodowe. Przypominam, że można pisać, można dialogować, można się spowiadać, zwierzać, no, można opowiadać co komu na sercu, na wątrobie i na innych organach leży. A my tutaj czytamy, bo co innego mamy do roboty, nikt nie słucha, hulaj dusza. O, proszę, Jerzetta napisała do strefy i donosi w sprawie wielkoformatowych psów Basi. Czy owe wielkoformatowe psy Basi są gdzieś dostępne? Można je gdzieś zobaczyć? No, ja mogę i to powielokroć w czasie jednej audycji. A mogę, dopytuje Jerzetta, wysyłać wielkoformatowe koty do doktora? Czy się pogryzą? No tak, jeszcze koty. Panie, panie, pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. Strefa Mop. Polskie Radio. Polskieradio.pl. Było wesoło, radośnie? To teraz jakoś tak bardziej stonowanie. Wyciszymy się trochę. Nieco subtelnie i łagodnie będzie po czesku. Czeski, no, mnie po tylu latach prowadzenia strefy już w ogóle nie bawi. Wręcz mnie zasmuca, kiedy wszystko rozumiem, o czym śpiewają. Zespół zwie się Ready Kirken. Si slunce žár, měsíce stín, jsi roků pár, jsi důvod, proč se otáčím. Jsi jižní kříž severních stran, jsi dál i blíž, jsi střelka, kterou ukrývám. Jsi mořský vzduch, do očí sůl, zaplatím dluh. I z mého zbytku srdce půl. Jsi zrádný proud, i jasná noc, nutíš mi plout do hlubin temných na pomoc. Cestu znáš, vítr obrátím kolem. Oheň zapálím, cestu znáš, soumrak zastavím, kolem nás, stopy zahledím. Karulat noc nudziliśmy płód, czy chlubyn temnich na pomoc. Chcesz tu znać witr obracił kolem nas, oheń zapalił. Chcesz tu znać, a východ zkouší zachránit, na sever opět się wraz, na niebo zastawił se czas. Západ si užívá svůj klid a my se půjdem probudit. O, dwa ptaszki. Tu widzę fruwające nad literką E. To chyba zmienia wymowę. Jak to przeczytać? Asi se nieco dzieje. Oj, to będę musiał wypisać w takim razie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa, żeby każdy wiedział, jak dr Wilczur dba o znaki diakrytyczne. Czyli w oryginalnej pisowni na stronie strefy. Zespół nam trochę brzydko się nazywający. Ready Kirken. Ale już ten ostatni utwór, tak zresztą samo się nazywający jak cały album, Asi se nieco dzieje, po czesku, tak jak wszystkie inne utwory. O, bardzo ładnie, Ready Kirken, czeski z głowy. Nie wiem, czy kogoś bawił ten zestaw muzyczno-językowy. Mnie nie, od czasu, kiedy wszystko po czesku rozumiem. No, trochę to przesada. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Czy tam ktoś jeszcze w skrzynce listelowej przebywa o tej porze, bo dr Wilczur już właściwie został ranny. O tej porze obawiam się, że żaden ze słuchaczy i żadna ze słuchaczek nie została ranna. A nie, przeziera nam tutaj coś ze skrzynki pocztowej. A, Basia, no oczywiście, na Basie, jeśli chodzi o skrobanie listeli do strefy, zawsze można liczyć. Ad vocem Basia donosi: proszę nie słuchać tej jeżety. Ona na przykład twierdzi, że należy trzymać mnie na dystans. Przez tę jeżetę przemawia zazdrość, a może nawet zawiść. Przecież wiadomo, że nikt na świecie nie usłuży panu tak jak ja. Nikt, twierdzi Basia. No rzeczywiście może nikt, ale jak się ma to, to usłuży. Mistrzu Wilczurze, pomocą służę. Doktor Wilczur to potrafi tak zakombinować, żeby nic nie robić samemu. A to słuchacze coś podeślą, a to robota coś zrobi, a doktor Wilczur bykiem leży. Czy ktoś zawitał do naszej skrzynki pocztowej? Patrzę. Ze wszystkich stron oglądam. Nikt, ani takiego małego, mizernego listelka nie ma o tej porze. O, patrzę na zegar, patrzę przez okno, to widzę, że dr Wilczur został ranny. Tak, został ranny o tej jakże pięknej porze. Słuchacze też chyba zostali ranni, albo co gorsza, złapał ich Morfeusz w swoje objęcia, ale doktor Wilczur będzie pomagał słuchaczom do końca. Nie spać! Nie spać! Polskie zespoły oczywiście też przyjmujemy z otwartymi ramionami, ale zespoły wyewoluowane, no bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, to nuda, banał i sztampa. I żeby nie być gołosłownym, mam kiedyś oczywiście, kiedy procenty się nie zgadzały, mieliśmy taki leitmotiv: polscy chłopcy w językach obcych. Tutaj będzie bardziej dziewczyna, ale dziewczyna się nie rymuje. Wykonawcą jest Karolina Cicha i spółka feat.bartpałyga. Płyta ta jest, oprócz tego, że dźwiękowo, to jeszcze literacko bardzo dobrze opracowana i można sobie przeczytać, który muzyk na czym gra, a nawet którą kończyną. I żeby słuchacze mogli sobie to zwizualizować i wyobrazić, może o pierwszym utworze z tego zestawu. Zaryczkaju. Piosenka w języku białoruskim. Treść w zarysie. Lament dziewczyny z powodu opresji. Chcą ją bowiem wydać za jakiegoś starego obrzydliwca. To gra na czym? O, to jest najbardziej interesujące. Cicha, lewą ręką na akordeonie, prawą na rigu, na końcu na looperze, Pałyga najpierw na drumli, dodając śpiew gardłowy niski, lopując prawą nogą, potem na wiolonczeli. Ale lewą nogą czy inną kończyną? Muzyki na szczęście nie trzeba rozumieć, tylko ją przyjmować zmysłami. Karolina Cicha i Spółka. Tam stajała dieroca, daj luj luli dieroca, oj luli dieroca, oj luj luli dieroca. Tam dziewczyna płakała, daj luj luli płakała, oj luli płakała, oj luj luli płakała. Za staroha jiduczy, na staroha kliedzeczy, daj luj luli kliedzeczy, daj luj luli kliedzeczy. Zaryczka już zarakoj, tam stajała dieroca, daj luj luli dieroca, daj luj luli dieroca. Za staroha jiduczy, na staroha kliedzeczy, daj luj luli kliedzeczy. Daj luj luli kliedzeczy. Zaryczka już zarakoj, daj luj luli zarakoj, daj luj luli zarakoj, daj luj luli zarakoj. Tam stajała dieroca, daj luj luli. Is out there, I can't eat it. I should, Cosas la de quedarme. Zły płodozmian, ale wiadomo, jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. Niektórzy słuchacze, doktorze, jacy słuchacze przed czwartą nad ranem. No właśnie, dzięki temu, że strefa nadawana jest w takim czasie, doktor Wilczur może grać właściwie wszystko. A to wyewoluowany polski wykonawca Karolina Cichaj z Pułka, Feat.Bart Pałyga, którzy, no, jak było słychać, po polsku nie śpiewali. I to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. To teraz może przeczytam, co się działo w ostatnim utworze. Pięknie rozpisana wkładka. Umirzaja, piosenka w języku tatarskim, treść w zarysie. Przebiśnieg szybko kiełkuje, wyciąga łodyżkę i szybko też umiera, swą główkę chyli ku ziemi. To znowu chyba leitmotiv niewypełniony na start wiosny, czad radosny, jak taki przebiśnieżek chyli główkę ku ziemi. Ale przejdźmy do najbardziej interesującej części. Kto gra na czym? Cicha na akordeonie i triggerach perkusyjnych, Pałyga śpiewa gardłowo wysoko i nisko i gra na morinhurze. Ale nie napisano, którą nogą, więc do końca też nie jesteśmy świadomi. Dosyć lingwistycznie, bo oczywiście dr Wilczur, wykształcony przez społeczeństwo na lingwistę stosowanego, musi zwracać uwagę społeczeństwa na ważkie sprawy językowe. I na przykład Tytuł tej płyty po polsku wieloma językami, ale jest tłumaczenie na angielski i tu już jest napisane 9 languages. Trochę mi to przypomina języki buszmeńskie, gdzie jest 1, 2, 3 i dużo i nie bardzo można policzyć. I tutaj polski zaliczony do języków buszmeńskich i jest to rzeczywiście dosyć oryginalna koncepcja. O, tak się martwiłem, tak się zapłakiwałem, że nikt o tej porze nie zagląda do naszej skrzynki listelowej strefa@polskieradio.pl, a zajrzał Maciek. Maciek donosi. Właśnie jadę po drewno do lasu i słucham audycji. Moje auto jest szwedzkie, więc może jakaś muzyka ze Szwecji. No, po pierwsze, lepiej uważać, żeby od słuchania strefy Maciek nie zaczął wozić drewna do lasu, a po drugie, nie mam nic szwedzkiego. Ale zaraz, zaraz, mam tutaj coś fińskiego, a wiadomo, Szwecja i Finlandia to prawie to samo. Niech będzie. Zestaw pojawia się w ramach płodu zmianą, bo już słuchacze na pewno zatęsknili za jakąś melodią. Tak, będzie melodia. Nóżka sama będzie chodzić. Zgrabnie napisane piosenki. Zrozumieć się tego nie da, ale niech muzyka i melodia mówią same za siebie. No i tutaj test lingwistyczny dla doktora Wilczura. To będzie zespół z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się wymówić i zapamiętać. Tylko doktor Wilczur jako lingwista stosowany musi, po prostu musi. Dużo znaków diakrytycznych jest w tej nazwie. Czytam po fińsku, uwaga. Lauri tahka ja elonkeriu. Minä viita piruna, sinä minun siruna, me maailmalla retostellaan. Me ollahan se pari, jonka eteen tulee kari, joka vetää sen veneen pohjaan. Sä olet mulle kaikki, mä olen sulle kaikki, sä oot mun tyty aina. Me kurittamaan rakastetaan, me ollaan tän kylän vaivaan. Turhan Herran tuhlata on voimiaan. Turhan Herran on, me ei haeta. Sinä minun himona, minä pikku kihona, me lastuja virtahan vuolaan. Sä oot mun toinen puoli, mun sydämeni huoli, me samahan hautahan kuollaan. Me jätettiin ne kaikki, me jätettiin ne kaikki oman onneni nojaan. Ennemmin jätän tän kylä ja raitin, kun omaa sydäntä huijaan. Turhan Herran tuhlata on voimiaan. Turhan Herran on, me ei haetaan. Sanat päätä pengertää, mitä tästä käteen jää. Suru kyllä käydä saa, kunhan ei jää asumaan. Päästä lentoon tuulen mukanaan. Hetkeksi en sulle rupia, iäksi en sulle kelepaa. Hetkeksi oli sulle huvia, nainen kai tavallaan elämänsä kulottaa. Miks polttaa risukasa talot maat? Lähdit tänään eilenkin niin monen kertaan ennenkin. Sain sanotuksi sulle viimeinkin. Hetkeksi en sulle rupiaa, iäksi en sulle kelpaa. Hetkeksi oli sulle huvia, vento vieras harakuvia. Se ainainen on niin ohi kiitävä. On aina yhtä kylmä ja viiltävä, etkö meinaakaan. Hetkeksi en sulle rupiaa, iäksi en sulle kelepaa. Hetkeksi oli sulle huvia, vento vieras harakuvia. Hetkeksi en sulle rupiaa, iäksi en sulle kelepaa. Hetkeksi oli sulle huvia. Vento vieras harakuvia. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. Pala sun sydäntäsi, pala sun elämäsi. Voi tuota rojua ja sydäntä sykkivää. Miljoona kipinää, silmistä räiskyää. Voi tuota hennon tytön huoletonta elämää. Muistithan kiittää ja niijata. Herrat sitä Kaisaa tanssitti. Ja ne tanssitti ahkerasti. Ne lupas Kaisaa rakastaa. Ja pitää sitä omanaan. Herrat sitä Kaisaa tanssitti. Ja ne tanssitti ahkerasti. Kaisaa rakastaa, voi siitä tuhannen riemua. On niity tapilaa ja pellot porkkanaa, kylän miesten katset mihin on kallellaan. On katot kuparia, elämä emalia, kyynelet hiilen musti. Muistitaan kiittää ja niijata. Herrat sitä Kaisaa tanssitti. Ja ne tanssitti ahkerasti. Ne lupas Kaisaa rakastaa. Ja pitää sitä omanaan. Herrat sitä Kaisaa tanssitti. Ja ne tanssitti ahkerasti. Ne lupas Kaisaa rakastaa. Voi siitä tuhannen. cyklu zespół, którego nazwy nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. Laurie Tochko Jo Elon Kerju. Cokolwiek to znaczy. Nie no, Laurie Tochka to wiadomo, taki pan, a jego zespół Elon Kerju. Kuritama Rakastama. To pewnie coś o miłości. Więcej może nie będę się wypowiadał na temat fińskiego, bo być może o tej porze na przykład jakiś finnolog tak zwany słucha i jeszcze będzie jakieś dementi. Albo na przykład ambasada szwedzka albo fińska słuchają i dr Wilczu powiedział, że Szwecja i Finlandia to to samo. Mam nadzieję, że wypełnili dzisiejszy leitmotiv na start wiosny, czat radosny. O, wreszcie Finowie wypełnili, jak tutaj się żegnać trzeba. No to tak, żeby nie sama Europa, to będzie Armenia. Ale Armenia to nie Europa. No teraz to nie wiadomo, co Europa, a co nie Europa. Zespół, jak wspomniałem, z Armenii, czyli będzie po ormiańsku. Rzadka to rzecz w strefie. Zwą się, o, całkiem jakoś a propos, Armenoids. Zamele kisira kambe na nira kambe mi te ira kambe mi Chaka tagro kroporo shvije te duka me nasi che dirkere taranc paikari anac et mtanki Kynnum en kentarach kenki anek kengaleri korusteri Kazi pide vini cakum nare gagi Hanun hereni ki vor hagecele vichak vatsin en pahtic vai den paikari Kharana meravki Gervelu chmna geri mofits vera kambel unity pes te vera taratel sakay norits aivel tsambel darno darsnel azara mekneru manun kertelu aprel ayo aprel havash aprel chedi pes vor kgdish chana para incha kelche chetn meserastim lava pes kisum en lokasni marti khagagutsun vetana kogini yen bari chur gu kerverin sare ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay pojdeš se dnes, nemíš se vedle posiny Sosoky, kam za babama hospod heban My follow you will forever, my dikova ze siky Ne nečo piko počuk jeden, whatever You feel like the moment of ease, so there is any degree hardship misery Nawet ormiański się zmieścił. Brawo, doktorze Wilczurze. Nie wiem, co prawda, czy wypełnili leitmotiv na start wiosny czat radosny, ale to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Zawsze leitmotiv jest nieco umowny. Tak patrzę na zegar i widzę, że no, niewiele nam zostało. Nawet nie będzie chwilki na ładny finał. Ładny finał. No ale oczywiście nie może być sztampowo. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie złowić ulubioną rybę muzyczną w sieci. No nie wiem, czy akurat coś z dzisiejszej strefy będzie się nadawać, ale mamy jeszcze jeden zestaw przed sobą, więc może ostatnia szansa w takim razie. Doktorowi Wilczurowi trudno się żegnać, bo wszak wirusy szaleją, świrusy na świecie też szaleją. Doktor Wilczur nigdy nie wie, kiedy to będzie nadane, kiedy nie będzie nadane, kiedy będzie strefa, kiedy nie będzie. To najlepiej się po prostu nie żegnać. O, to właśnie tym razem specjalnie się nie żegnamy, żeby nie trzeba było się witać, tak jak mówił to już nasz kronikarz strefowy Siwy. W sumie wszystko jedno, czy to jest początek, czy to jest koniec. I zachęcał do słuchania od tyłu. A gdyby na wejściu było pożegnanie, no to jakby się tego słuchało. Doktor Wilczur absolutnie się nie żegna, tylko zapowiada. O, doktor Wilczur zapowiada coś po francusku. Faut briser les paires de chaussettes, elles sont trouées, sois gentil, dis bonjour. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.